Patroni. Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kedryński. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 marca. Minęła 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci z Krakowa szukają osób, które w galerii w centrum miasta odpaliły petardy. Punkt pomocy dla ofiar przestępstw otwarty w Zakopanem. Punkt, o który się domagała społeczność. Mówi burmistrz miasta. Dar Młodzieży kończy rejs niepodległości. Jutro wpłynie do portu w Gdyni. 10 miesięcy w trasie, 23 porty, duża promocja Polski, ogromna w różnych zakątkach świata. Policja ze stolicy Małopolski szuka trzech mężczyzn, którzy wieczorem w Galerii Krakowskiej odpalili prawdopodobnie petardy. Wśród klientów sklepu wybuchła panika. Część osób myślała, że w galerii doszło do strzelaniny. Ludzie krzyczeli, kładli się na ziemię. Policjanci zabezpieczyli monitoring i szukają sprawców. Przesłuchują też osoby, które były w galerii. W Zakopanem działa punkt pomocy ofiarom przestępstw. Został otwarty w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej. Pracują w nim prawnicy, psychologowie i terapeuci. Bardzo się cieszymy, że udało się ten punkt otworzyć właśnie w stolicy Tatr, mówił burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. To powstaje punkt, o który się domagała społeczność, która oczekiwała społeczność, a niektórzy nawet toczyli boje różnego rodzaju. Punkt udziela pomocy bezpłatnie. Cyfryzacja firm to konieczność, która przynosi korzyści, przekonywali uczestnicy konferencji Cyfryzacja Polskiej Gospodarki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu i przedsiębiorstw. Z informatyzacją wciąż jest problem, ale powstaje szereg rozwiązań, choćby administracyjnych, które mają przekonać się do zmian, mówi pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch i dodaje, że jednym z takich rozwiązań jest tworzona właśnie lista rzetelnych podatników. Będzie można sprawdzić, czy dany kontrahent jest rzetelnym kontrahentem, czy przekazane nam rachunki bankowe. To są rachunki bankowe, które są także zgłoszone do Urzędu Skarbowego, w oparciu o które dany przedsiębiorca realizuje swój biznes. Te przedsiębiorstwa trochę dzisiaj nie wiedzą, jak oni sobie mają z tym poradzić. Piotr Ciski, prezes zarządu firmy Sage Polska. To jest ten problem prozaiczny. Robiłem tak 30 lat, dlaczego mam nagle robić coś zupełnie inaczej? Do tej pory zarządzałem produkcją, miałem wszystko w zeszycie. Dlaczego teraz mam używać systemu informatycznego? Tego myślenia ciągle brakuje. Marek Teichman, Dziennik Gazeta Prawna. Ja mam takie wrażenie, że jego brakuje też z tego powodu, że to niezależnie, czy mówimy o stronie prywatnej, czy publicznej, najłatwiej jest nie podejmować decyzji, bo za decyzjami idzie odpowiedzialność. W 2020 roku rezygnujemy z obowiązku składania deklaracji VAT-owskich VAT-7 i VAT-7K, czyli zmniejszymy obciążenia administracyjne nakładane na przedsiębiorców, na płatników podatku VAT, bo dane takie, które są niezbędne do złożenia takiej deklaracji, posiadamy, zbieramy i będziemy zbierać w oparciu o pliki JPK VAT. Według założeń Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do 2025 roku ponad 12% PKB ma pochodzić z usług cyfrowych. Jeszcze w 2016 roku to była jedynie połowa tego. Do aresztu trafił były rosyjski minister, który odpowiadał za kontakty rządu z organizacjami obywatelskimi. Michał Abyzow jest podejrzewany o przywłaszczenie 4 miliardów rubli należących do jednej z państwowych firm. Część rosyjskich komentatorów przypomina, że Abyzow od wielu lat współpracował z obecnym premierem Dmitrijem Miedwiediewem. W ich ocenie aresztowanie byłego ministra może być próbą osłabienia pozycji Miedwiediewa, który za 5 lat może ponownie objąć urząd prezydenta Rosji. Michał Abyzow w rządzie Dmitrija Miedwiediewa odpowiadał za projekt tzw. otwartego rządu. Ponieważ współpraca poszczególnych resortów z organizacjami obywatelskimi się nie układała, projekt został zamknięty, a stanowisko Abyzowa zlikwidowano. Według organów ścigania były minister stworzył grupę przestępczą, która wyprowadziła z kont spółki energetycznej w Nowosybirsku ponad 4 miliardy rubli, to jest w przeliczeniu około 54 milionów euro. Przewodnicząca Rady Federacji Izby Wyższej Rosyjskiego Parlamentu Walentina Matwijenko oświadczyła, że aresztowanie Abyzowa świadczy o efektywności przepisów antykorupcyjnych. Jednak część niezależnych komentatorów uważa, że sprawa Abyzowa jest jednym z elementów wewnętrznych rozgrywek w kręgach władzy i w tym przypadku chodzi o osłabienie pozycji premiera Dmitrija Miedwiediewa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po 10 miesiącach żeglugi i odwiedzeniu kilkudziesięciu portów na 5 kontynentach Dar Młodzieży kończy rejs niepodległości. Jutro przed południem jednostka wpłynie do portu w Gdyni w towarzystwie okrętów marynarki wojennej. Celem rejsu niepodległości była promocja Polski w stulecie odzyskania przez nasz kraj suwerenności, przypomina Monika Mostowska z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati, która współorganizowała rejs. 10 miesięcy w trasie, 23 porty i 349 laureatów konkursu, plus praktykanci Akademii Morskiej. Załogą statku to ponad 1000 osób z gośćmi. Duża promocja Polski, ogromna, w różnych zakątkach świata. Spotkanie z różnymi kulturami, tak odległymi od naszej, i ta polska młodzież, która uczyła tańczyć poloneza i w Kapsztadzie, i w Hongkongu. Podczas rejsu niepodległości polski żaglowiec odwiedził nie tylko Kapsztad czy Hongkong, ale także Singapur, Osakę i Panamę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i z opadami w całej Polsce. Wyjątkiem będzie południe Małopolski i Podkarpacia. Na termometrach od minus stopnia w Zakopanem do plus 6 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Poznaniu. Jutro słonecznie jedynie na Pomorzu i maksymalnie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Jest 6 minut po 22. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. Dziś w audycji Trójka na poważnie poeta, kompozytor Andrzej Kołakowski, autor antologii Krwi, zbioru poezji poświęconej m.in. żołnierzom wyklętym, wierszy, do których skomponował własną oryginalną muzykę. W jego wykonaniu usłyszymy utwory z koncertu na żywo, jaki miał miejsce w Polskim Radiu Opole. Andrzejowi Kołakowskiemu będzie towarzyszyć żona Anna oraz Marcin Dybowski, szef wydawnictwa Antek, który wydał antologię wierszy oraz okolicznościową płytę. Zapraszam do 23. Bardzo serdecznie. Komuna na mnie zgięła karków, nie przetrąciła kręgosłupa. Mimo że w księdze naszych dziejów jest wiele kart spisanych krwią. Jesteśmy silni waszą siłą i rozlepiamy wciąż na słupach wasze przesłanie o wolności, do której serca nam się rwą. Ślepi nie widzą, oczy im zamknięto, głusi nie słyszą, ktoś im zabrał słuch. Niemi nie mówią, język im odjęto, lecz my czujemy siłę waszych słów. Już narodzili się mściciele i spadkobiercy waszej dumy, wasze marzenia, jasne gwiazdy na firmamencie naszym lśnią. 100 lat nie starczy, żeby zgasić ogień, co płonie w głębi sumień, rozpalonego waszą ręką, więc żadna go nie zgasi dłoń. Już pod stopami czuję ziemi tętno, lawa zawrzała pod skorupą znów. Plfajna skorupę musi kiedyś pęknąć, sypie się w gruzy mur. Patrzę na gruzy, widzę fundamenty, w pobitych lustrach świat oszalał znów. Nie patrz na lustra, tam jest świat przeklęty. Nie słyszałem. Wchodzimy. Dobrze. Proszę państwa, nagle zakończyła się ta płyta, nawet nie wiem w którym momencie. Już się tłumaczę, otóż ta płyta jest bardzo świeżutka. Dostałem ją od bohatera dzisiejszej audycji, Andrzeja Kołakowskiego. Nagranie w Polskim Radiu Opole. Tam są zapowiedzi utworów i same utwory, być może dlatego tak to się nagle skończyło. Witam was serdecznie w studiu. Anna Kołakowska, Andrzej Kołakowski, Marcin Dybowski. Dobry wieczór. Rzeczywiście, nie wiemy, czym się zakończył ten pierwszy utwór, ale proszę się nie martwić, jeszcze będą następne przed nami. W każdym razie utwór pochodzi z płyty A kto chce być wolnym, a tytuł Dziedzictwo. Są spadkobiercy tamtej dumy. Takie zapamiętałem słowa tego utworu. Spadkobiercy waszej dumy. Waszej dumy. Tak, bo ja myślę, że to jest dość istotne. Ja nawiążę jeszcze do tego, do twojego pytania, czym zakończyła się ta piosenka. Ta piosenka zakończyła się, można powiedzieć, bardzo dobrze, wprowadzająca nas w temat. Prawdziwa Polska zaczyna się tu, czyli prawdziwa Polska być może zaczyna się tu, w tym naszym gronie, w tej naszej rozmowie. Tak, napisałem w tym ten fragment, który zacytowałeś, brzmi dokładnie, to było pierwsze zdanie do tej piosenki. Już narodzili się mściciele i spadkobiercy waszej dumy. Chodzi mi to nieprzypadkowe, ponieważ to, co się dzieje dziś wokół żołnierzy podziemia antykomunistycznego, to można powiedzieć jest taka odbudowa dawnej Polski. Żołnierze, ta krew przelana przez nich, ich kości pochowane nie wiadomo gdzie, to jest fundament moim zdaniem, na którym to nowe pokolenie, to które jest młodsze od nas o pokolenie, oni budują na nich, na tym swoją tożsamość i wydaje mi się, że tak jest przekaz tej piosenki. Tak. Mam wielką satysfakcję gościć was w studiu. Proszę państwa, Andrzej Kołakowski jest na, nie wiem, czy takiej długiej, ale wspaniałej liście kompozytorów, poetów, bardów. Przypomnę, zacznę może od świętej pamięci Przemysława Gintrowskiego, który był też w naszej audycji, był gościem. Tadeusz Sikora, Andrzej Rosiewicz, Jacek Kowalski z Kurnika, Lech Makowiecki, Paweł Piekarczyk, Lech Czajkowski, Piotr Szczepanik, Ryszard Markowski, Jan Pieczak, Leszek Długosz. Jest trochę muzyków, którzy, jak to się mówi tak popularnie, pochylają się nad Polską z troską o jej przyszłość i z dumą, jeśli chodzi o jej przeszłość. Anna Kołakowska, no, ty zasługujesz na osobną audycję. Ci, którzy słuchają trochę radia i to różnych stacji radiowych, pewnie wiedzą o tobie, o twojej historii. Zwykle się mówi Anna Kołakowska, najmłodszy więzień stanu wojennego. Tak było. No, myślę, że bardziej więźniarka, 17 lat. Myślę, że bardziej więźniarka, bo chłopców w tym samym wieku myślę, że było pewnie sporo, ale niewątpliwie byłam najmłodszą więźniarką, rzeczywiście. Tutaj chyba no, wszystkie dziewczęta, które znałam, to już były kilka starsze ode mnie. Dla mnie niesamowitą rzeczą jest to, że ty tak jak wtedy, w tamtych latach, dzisiaj też cały czas walczysz. Bo myślę, że to jest takie zobowiązanie. Wszystkim wtedy podjęłam tą walkę, dlatego że tak byłam wychowana, taka była tradycja rodzinna, tak ukształtował mnie dziadek i babcia. Zdecydowanie tu nie mam żadnej wątpliwości, że oni mieli ogromny wpływ na moje wychowanie. No i gdybym dzisiaj, kiedy Polska jest ciągle jeszcze w potrzebie, zobojętniała na to, czy zaczęła wygodnie żyć, to po prostu czułabym się jak dezerter. Tak. No a teren chyba nie najłatwiejszy dla osób o twoich przekonaniach i poglądach. Gdańsk, Wybrzeże. Tylko tyle na wstępie powiem, bo chciałbym przedstawić jeszcze Marcina Dybowskiego, który też nie jest, jest wyjątkowym wydawcą, bo przecież mógłby wydawać tak zwane harlekiny, nawet nie wiem, czy to się tak wymawia, czy jakieś takie popularne, szybko schodzące jak pieczywo książki. Natomiast wydaje właśnie takie książki takich autorów jak Feliks Koneczny, ojciec Innocenty, Józef Maria Bocheński, ojciec Jacek Woroniecki i wielu, wielu, wielu innych niepoprawnych politycznie autorów, szef wydawnictwa Antyk. Bardzo bym cię prosił, żebyś chociaż przybliżył, skąd ten Antyk, bo przecież to nie chodzi o antykwariat. Wydawnictwo Antyk nawiązuje swoją nazwę, swoją nazwą nie tylko do czegoś, co było, do czegoś starego, sprawdzonego, czy nawet może się to kojarzyć właśnie z antykwariatem. Wbrew takiemu obiegowemu skojarzeniu, antyk to była komórka w ramach polskiego państwa podziemnego, komórka, która zajmowała się walką z komunizmem. Antyk, czyli antykomunizm. I były takie dwie w ramach Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej komórki. Jedna właśnie do walki z propagandą niemiecką, to była słynne akcje N. Była też komórka R i w ramach tej komórki R był antyk. I myśmy jako studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bo tam przecież żeśmy się wszyscy poznali z i Andrzeja i Anię, wspólnie żeśmy studiowali. Wśród twórców wtedy takiego podziemnego wydawnictwa no, byli właśnie młodzi historycy, dla których bardzo rzeczą imponującą było właśnie to, że była akcja Antyk i że można do tego nawiązać. I nawiązaliśmy w swojej nazwie podziemnego wydawnictwa do Antyku jako rzeczy antykomunistycznej, bo byliśmy i jesteśmy w dalszym ciągu antykomunistami i nie tylko nie wydaje takich rzeczy właśnie jak Harlekin czy takich innych jakichś rzeczy, tylko wręcz przeciwnie, właśnie dlatego też są wydane płyty Andrzeja Kołakowskiego, bo są niewątpliwie wartościowe z punktu widzenia takiego zmagania o cywilizację, o kształt cywilizacji, o kulturę, o właśnie to wszystko, co było tak permanentnie i z premedytacją niszczone przez bolszewików, przez komunistów, lewicowców wszelkiej maści. Antyk ma już 34 lata, to niedawno chyba była rocznica, żadnych hucznych uroczystości nie było, seminariów, konferencji, odznaczeń ministerialnych. Nie, no odznaczeń to żeśmy chyba przynajmniej ja nie jej otrzymałem. A jakiś listów z podziękowaniami, czy może coś w tym rodzaju? No niestety nie spodziewamy się, bo wydaje mi się, że właśnie jest sytuacja cały czas taka, że my jesteśmy w trakcie odbudowywania Polski i jeszcze daleka droga jest do Polski niepodległej, Polski normalnej, Polski wolnej. I niewykluczone właśnie, że te pieśni Andrzeja Kołakowskiego są takim właśnie przesłaniem i takim domaganiem się tego, by Polska powróciła do swoich korzeni. Tak, na jednej z płyt, której utwory, jeden utwór na końcu zaprezentujemy Państwu. Płyta nazywa się Kontrrewolucja. Na drugiej stronie tej płyty jest takie CD Andrzeja Kołakowskiego. Przeczytam imię Andrzej, nazwisko Kołakowski, rok urodzenia 1964, wyznanie rzymskokatolickie, kraj pochodzenia Polska podziemna, przekonania kontrrewolucjonista. Najbardziej ciekawi mnie ten kraj pochodzenia, Polska podziemna. Co miałeś na myśli? No, miałem na myśli to, że kiedyś nagrywałem tę płytę i kiedy powstawały te teksty, no to rzeczywistość na zewnątrz była zupełnie inna. To znaczy ciągle jest daleko do ideału, ale ja przeżyłem taki no dość bolesny wstrząs, kiedy po raz pierwszy w wolnych wyborach komuniści zdobyli w Polsce większość. Kiedy prezydentem Polski został były aktywista partii komunistycznej, organizacji, która przez lata była ekspozytorą Związku Sowieckiego, zniewalała Polskę, więc ja jakby nie utożsamiałem się raczej sobie, no i nie utożsamiam się z tym, co z tą rzeczywistością i w związku z tym żyłem żyłem w kraju takim, można powiedzieć, wewnętrznym, w podziemiu. Oczywiście to nie była konspiracja taka, jak w okresie II wojny światowej, ani nawet taka konspiracja, jak w stanie wojennym. Pewne rzeczy robiłem jawnie, ale można powiedzieć, że w takiej swoistej rzeczywistości, którą tworzyliśmy tutaj sobie sami między też tak jak tu siedzimy, bo Marcin prowadził księgarnię Antyk. Ja też jakby w Gdańsku prowadziłem tą powiedzmy filię tej księgarni. I tam się spotykali ludzie o zbliżonych poglądach i to właściwie takie środowisko, które można powiedzieć tworzyło tą polskość, za którą tęsknimy. I była wtedy zresztą ta polskość zepchnięta zupełnie na margines, prawda? Rzeczywiście to żyliśmy w takim podziemiu i rzeczywiście to, co miało według nas uratować Polskę i w dalszym ciągu, co może uratować, to jest właśnie działalność kontrrewolucyjna, dlatego, bo cały czas przecież pichceni jesteśmy w nieustającej, ciągle kroczącej różnymi etapami rewolucji, a przypomnę, że nawet ostatnio ksiądz arcybiskup Jędraszewski, arcybiskup krakowski właśnie powiedział, że Polsce potrzebna jest kontrrewolucja, więc można powiedzieć, Andrzej, czy nasze środowisko było taką, jakby tu powiedzieć, dawno temu już zapowiadającą tą potrzebę grupą osób, która widziała, że Polska no, nie uratuje się, jeśli nie stawi czoła tej rewolucji, która przecież przewróciła na plecy Europę. Tak. A poza tym myślę, że wielokrotnie rozmawialiśmy z Andrzejem i z Marcinem o tym, że my jesteśmy zakorzenieni w wartościach, które były bardzo wyraźne właśnie w Polsce podziemnej, czy w czasie II wojny światowej, czy w tym podziemiu, w którym myśmy prowadzili swoją działalność. Tych wartości zabrakło w III Rzeczypospolitej, szczególnie w latach 90., kiedy powstały pierwsze utwory Andrzeja. Takich wartości jak honor, jak uczciwość, jak zdolność do bezinteresowności i dla poświęcenia dla ojczyzny. I chyba stąd właśnie jest to nawiązanie do Polski podziemnej, bo pewnie to nie tylko Andrzeja wezwanie, że moją ojczyzną jest Polska podziemna, tylko i Marcina, no, i moje. To zapożyczenie, ale jeszcze zwrócę uwagę na to rewolucję, bo my zwykle rewolucję kojarzymy z wydarzeniem, tak? Takim jak na przykład rewolucja bolszewicka w Rosji, albo rewolucja francuska. Ja takiej idei się trzymam, którą Plinio Correia de Oliveira stworzył, że rewolucja to jest pewien proces i najpierw jest rewolucja mentalna, potem jest rewolucja w wartościach, a rewolucja w faktach to jest, czyli ta rewolta taka, to jest ostatni etap tej rewolucji i wydaje mi się, że w związku z tym, jeżeli to potraktujemy jako pewien protest mentalny, to w tym znaczeniu wszyscy chyba jesteśmy kontrrewolucjonistami przede wszystkim. Tak, no, elementy tej pierwszej rewolucji mamy i dzisiaj, można je zaobserwować. Tak się złożyło, że dzisiaj czytałem życiorys Aleksandry Kołłątaj, słynnej rewolucjonistki bolszewickiej. To ona była prekursorką wolnej miłości już w tamtych czasach, 100 lat temu. Zostawiła świadectwo, pamiętniki, listy. No, dzisiaj to niejedna feministka mogłaby jej zazdrościć takiej rewolucyjnej żarliwości w rozszerzaniu ideologii gender. Jaką sami komuniści przerazili się w Rosji efektów tych działań, które na polu wolnej miłości i odrzucania wszelkich, można powiedzieć, norm obyczajowych, tych skutków tej działalności właśnie Natalii Kołłątaj. Że to było tak przerażające, że oni też musieli po prostu odejść od tego, co ona zrobiła. No, miała wielkie szczęście, bo jako jedna z nielicznych nie została rozstrzelana w czasie bolszewickich czystek. Proszę Państwa, Anna Kołakowska, Andrzej Kołakowski, Marcin Dybowski. Proponuję, byśmy teraz przypomnieli główną postać, która wiąże się z 1 marca, z Międzynarodowym z Dniem Żołnierzy Wyklętych. Chodzi o Łukasza Cieplińskiego. Posłuchajmy może najpierw utworu Łukasza Cieplińskiego, List do syna. Łukasza Cieplińskiego list do syna. W skróconej perspektywie ujrzałem całe życie i stoję między życiem a strzałem w potylicę. W plugawych ustach sędziów już dojrzał wyrok śmierci i drąży dziurę w myślach i ryje dziurę w piersi. Opłatkiem się dzielicie przy stole w blasku świecy. My chlebem się dzielimy jak gruda ziemi czarnym. Wsłuchani w ciemność nocy słyszymy płacz kobiecy i w serca zasiewamy nowego życia ziarna. Tak wielu nas przywieźli, tak mało nas zostało, lecz myśli niepokornej nie zdoła nic powstrzymać. Testament swój spisuje na płótnie poszarzałym. W ostatnich chwilach pisze ostatni list do syna. Niech nosi w sobie Polskę, nad wszystko niech ją ceni. Madonnie z jasnej góry niech co dzień hołd oddaje. Do krzyża niech przywyknie, my krzyżem naznaczeni. Niech co dzień na nim ginie i co dzień z martwych wstaje. Za Polskę krzyż swój składam w ofierze Chrystusowi. Pod jego stopy kładę młodzieńcze ideały. Na słowo wnet powstaną sny niespełnione z mogił i słowem się wypełnią i będą wiecznie trwały. Nie mogłem żyć inaczej i wybrać innej drogi, więc śmierci zamiast tobie dziś spojrzeć muszę w oczy i będę ginął wolny, choć zginąć mam w pół drogi. Przez doły bezimienne do nieba będę kroczył, przez doły bezimienne do nieba będę kroczył. Andrzej Kołakowski, piękny utwór, przypomniał postać Łukasza Cieplińskiego w utworze Łukasza Cieplińskiego List do syna. Te listy się zachowały, pisane były na bibułkach jakimś ołówkiem, chowane w głębokiej konspiracji przez Łukasza Cieplińskiego i są najcenniejszą pamiątką jego rodziny. Łukasz Ciepliński dał nam właśnie swoją śmiercią męczeńską 1 marca 1951 roku. Dał nam datę Dnia Żołnierzy Wyklętych, powiedziałem, Międzynarodowego Święta. No w tym sensie, że święto jest też obchodzone przez Polaków i w Anglii, i w Chicago. Tam, gdzie są, ta data jest akceptowalna przez większość młodych ludzi. Dlaczego, Andrzeju? właśnie Ciepliński. No, nie wiemy, gdzie spoczywa, nie znamy wciąż jego. Zetknięcie się z grypsami Łukasza Cieplińskiego jest na tyle poruszającym wydarzeniem, że trudno się powstrzymać od napisania listu, to znaczy pieśni. To znaczy ja szczególnie upodobałem sobie taki cytat, w którym on pisze, że będzie niedługo zamordowany, ale on się z tego cieszy, bo on cieszy się, że będzie mógł umierać za świętą wiarę katolicką, za jako katolik, jako Polak, za Polskę wolną i sprawiedliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. To on pisze takie słowa w obliczu śmierci. Wydaje mi się, że to, że można powiedzieć w tym znaczeniu te jego grypsy są relikwiami, na pewno są piękną lekcją patriotyzmu, która powinna być przerabiana na lekcjach historii języka polskiego, lekcjach wychowawczych. No i jeszcze jest jedna scena taka, która mnie głęboko poruszyła, kiedy on już stoi właściwie na korytarzu, za chwilę będzie odprowadzony na śmierć i mówi, że kiedy będą do mnie strzelać, będę mocno zaciskał w zębach medalik. I jeśli kiedyś w wolnej i sprawiedliwej Polsce mój syn znajdzie czaszkę, w której ten medalik będzie, rozpozna mnie po tym. I myślę sobie, że być może doczesne szczątki czekają jeszcze na tę pełną wolność i sprawiedliwość. Tak, wzruszająca postać, Aniu. Łukasz Ciepliński, Andrzej zacytował Grypsy, a to postać bardzo, można powiedzieć, charakterystyczna dla tamtego pokolenia, ale też niezwykle niezłomna. Łukasz Ciepliński przeszedł, był ostatnim prezesem Rzeszenia Wolność i Niezawisłość, przeszedł tak ciężkie śledztwo, przesłuchiwany był przez Różańskiego, Fejgina, przez Światę, był tak katowany, że wielokrotnie z celi przesłuchań przynoszony był, z miejsca przesłuchań do celi przynoszony był w kocu, cały zakrwawiony, leżał podczas przesłuchania w kałuży krwi i napisał w jednym z grypsów do swojej żony takie słowa: wydaje mi się czasem, że giną moje siły, nie mogę już patrzeć na to, co się dzieje, słuchać jęku mordowanych, na to królestwo szatana. A jednak pomimo takiej udręki, takiego zmaltretowania i zniszczenia pod względem fizycznym tego człowieka i tego, co widział wokół siebie, dawał piękne świadectwo wiary i wierności ojczyźnie. W grypsach do syna, w ostatnich naukach ojcowskich, prosił tego syna przede wszystkim, żeby zachował miłość do ojczyzny, żeby nie wahał się złożyć ofiary za tą ojczyznę, żeby zachował wierność Panu Bogu. To jest dopiero niezłomność w takiej sytuacji, ale to był człowiek niezłomny przez całe swoje życie. On w sposób niezwykły został oznaczony krzyżem Virtuti Militari. W czasie bitwy nad Bzurą generał Kutrzeba odpiął krzyż Virtuti Militari ze swojego munduru i przypiął wtedy jeszcze porusznikowi Łukaszowi Cieplińskiemu, który zniszczył w czasie bitwy osobiście 6 niemieckich czołgów. Kiedy Łukasz Ciepliński po zakończeniu kampanii wrześniowej udał się na Węgry, to nie po to, żeby uciekać z okupowanej Polski, tylko żeby po przeszkoleniu wrócić tutaj i podjąć walkę na nowo. Aresztowany przez Niemców w Baligrodzie uciekł z więzienia w Sanoku. To był człowiek, który nigdy się nie poddawał. Kiedy został dowódcą inspektoratu Rzeszów, wcześniej był komendantem obwodu Rzeszów, potem dowódcą inspektorem inspektoratu Rzeszów, to stworzył najlepiej zorganizowany inspektorat w całym okręgu krakowskim. Więc była to pod każdym względem postać wybitna. Mm-hmm. Miejsce pochówku Łukasza Cieplińskiego nie jest jeszcze znane. Wszyscy mamy nadzieję, bo ten ślad nam przekazał. No był taki moment, kiedy nadzieja się obudziła. Opowiadał Krzysztof Szwagrzyk o tym, że w pewnym momencie na łączce odkryto czaszkę, która miała przy żuchwie medalik. I to serca zabiły mocniej wszystkim wówczas. No niestety badania DNA wykluczyły, że to jest pan pułkownik. Mm-hmm. No czekamy. Ale tak, też czekamy chyba na to, żeby właśnie on był, tak jak powiedziałeś, to o czym pisał, co widać w jego życiorysie, żeby on był bohaterem dla naszej młodzieży, żeby w szkołach to było lekturą, żeby na lekcjach języka polskiego to było przerabiane na lekcjach historii. I może właśnie nie jest w dalszym ciągu przerabiane, ponieważ jeszcze cały czas tej Polski nie mamy, o którą on walczył, a mamy Polskę właśnie tego ciągłego zgniłego kompromisu, czyli właśnie tych ludzi, którzy właśnie zupełnie innym etosem się kierowali, czyli właśnie tym, że trzeba się dogadać, trzeba się porozumieć, trzeba ustąpić, trzeba się wycofać, trzeba zdradzić. No i to się musi zmienić. Jeśli to się zmieni, także i w poprzez jakąś wreszcie prawdziwą polską reformę szkolnictwa, no to wtedy rzeczywiście on zacznie być przerabiany i na lekcjach historii, i na lekcjach polskiego. No Jarosław Szereg powiedział kiedyś takie ważne słowa, że udało nam się odnaleźć szczątki naszych bohaterów, udało nam się ich po katolicku pochować, a teraz przed nami najważniejsze zadanie, musimy się nauczyć żyć tak jak oni. I to właściwie, myślę, nawiązuje do tego, co Marcin przed chwilą powiedział, tak, że właściwie myślę, że oczywiście są nauczyciele, ja tu oddaję honor tym wszystkim nauczycielom, którzy ten temat podejmują, ale generalnie żołnierze podziemia antykomunistycznego ciągle są zbyt mało obecni. To znaczy ciągle, kiedy jeżdżę na spotkanie i kiedy pytam się, kiedy zakończyła się II wojna światowa, to większość dzieci odpowiada zgodnie z tym, co ich uczą 8 maja 1945 roku, a przecież to tylko dzień kapitulacji Niemiec, bo dla Polski żadna wojna się wówczas nie skończyła. Tak. Proszę Państwa, Andrzej Kołakowski, Anna Kołakowska, Marcin Dybowski. Mam tu w planie jeszcze 3 utwory. Chciałbym, byśmy posłuchali teraz utworu Ostatni partyzant. Za chwilę dowiemy się dlaczego. Konia prowadź ostrożnie, strzelaj celnie, kapłanie. Kule częściej niż słowa dziś trafiają do serc. Niech prowadzi twą partię w narodowe powstanie. Duch przez Polskę wiejący, niech omija cię śmierć. Księże duchem natchniony, sercem piszesz kazania. Ewangelię ojczyste składasz Bogu u stóp. I w modlitwie sekretnej błagasz o zmartwychwstanie tej, co w grobie spoczywa od lat prawie już stu. Szarpiesz ciało moskiewskie, by obudzić w nim duszę i jak zwierzę tropione w gęsty chowasz się las. Zrywasz błony podłości i modlitwą swą kruszysz naszą małość, niewiarę, naszą pychę i strach. Zanim w trumnie sosnowej znajdziesz swoje posłanie, zanim wokół twej szyi gruby skręci się sznur, westchniesz sługa twój ginie za ojczyznę swą, panie, i modlitwę ostatnią składa u twoich stóp. Niech ta Polska, co z wiary zrodzona i za wierność wzniesiona na krzyż, twoją mocą zostanie wskrzeszona głębin grobu, uniesie się wzwyż. Twoją mocą zostanie wskrzeszona z głębin grobu, uniesie się wzwyż. Kim był ostatni partyzant? Wbrew pozorom nie chodzi tu o ostatniego partyzanta powstania antykomunistycznego. Ostatniego partyzanta powstania styczniowego. Nie w sensie dosłownym ostatniego, ale chodzi o księdza Brzuskę, księdza generała Brzuskę, jednego z kapłanów, którzy walczyli z bronią w ręku, dowodzili oddziałem partyzanckim. I kiedy się patrzy na jego, można powiedzieć, na jego życie, ale też można powiedzieć na, może na jego los, to tak, to oczywiście walczono z nim w sposób zaciekły. Kiedy ksiądz Brzuska miał już tylko 10 żołnierzy wokół siebie, ścigał ich 500-osobowy oddział kozacki. Kiedy dopadli go wreszcie w jednym z domów, w którym się ukrywał, ksiądz Brzuska był tylko już ze swoim adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim i scena jest absolutnie epicka i niezwykła. Otóż kozacy otaczają dom. Ksiądz Brzuska otwiera drzwi. Wilczyński ładuje mu broń. Brzuska strzela. Kiedy wreszcie otwiera się szansa, wybiegają, biegną do lasu. Ksiądz Brzuska potknął się i dopada go żandarm. Brzuska nie poddaje się, wyciąga pistolet, przekłada żandarmowi do głowy. Niestety ładunek zamógł, zostaje, nie wypalił pistolet, Brzuska zostaje schwytany. 10 000 ludzi przychodzi w Sokołowie na jego egzekucję. Dzisiaj Sokołów tyle nie liczy mieszkańców. Ludzie zabierają sobie, znaczy szubienica zostanie rozebrana, bo boją się, żeby części tej szubienicy jako relikwie nie zostały zabrane. Brzuska zostaje uwieziony w niewiadomym kierunku. Prawdopodobnie gdzieś tam wokół twierdzy Brzyski w bagnach trumna jego i Wilczyńskiego zostaje zautopiona. No to przecież są losy absolutnie analogiczne, tak, jeżeli nie tożsame z żołnierzami wyklętymi. Tak, i bardzo się cieszę, że przypomniałeś tutaj historię księdza generała Stanisława Brzuski, ponieważ to jest typowa historia. To, że mamy żołnierzy wyklętych, to jest nasz obowiązek, nas żyjących, by zatroszczyć się o tych, którzy kontynuowali walkę o wolność Polski. Ale w naszej historii takich bohaterów było wielu i takich, których mogił nie możemy odnaleźć, jest ciągle dużo. Najważniejsze, żeby pamięć przetrwała. I takich kapłanów, przede wszystkim ksiądz Pilipiec, ksiądz Gurgacz i ksiądz Rudolf Marszałek pseudonim Opoka, który z oddziału partyzanckiego pisał list do swojego przełożonego, że w lesie razem z partyzantami przeżywa wyjątkowe rekolekcje. Ale ja przy tej okazji chciałam powiedzieć o takiej naszej osobistej historii. Przyjaźniliśmy się bardzo z Józefem Bandzo, pseudonim Jastrząb, żołnierzem osobistej ochrony majora Upaszki. I Józef Bandzo kiedyś dał nam taką książeczkę, niedużą, to były pamiętniki Romana Rogińskiego-Roga, jednego z dowódców powstania styczniowego na Podlasiu. A dając nam tą książkę powiedział, przeczytajcie, bo to jest książka o nas. Czyli te losy były absolutnie tożsame. Oczywiście przeczytaliśmy i zrozumieliśmy tak, że to dokładnie tak samo. Ksiądz Brzuska przecież został aresztowany wiosną 65 roku. Czyli już można powiedzieć ponad rok po wygaśnięciu właściwie powstania. I stąd też właśnie Józef Bandzo, wiedząc od pamiętników, wiedząc z przekazu rodzinnego, ponieważ Rogiński był też jego dalekim krewnym, jakby właśnie mówiąc o tym, że to są te same losy, że to jest książka o nich, mówił to, miał absolutną rację. Mało tego, on miał niezwykle ciekawą koncepcję walki, bo on przekonywał polityków po tym 65 roku, że Moskale w tej chwili już nie siedzą w dużych garnizonach, oni siedzą w małych grupkach po wsiach. Przecież my możemy zwołać partię znowu i ich wybijać po tych wsiach. To był ten taki duch walki tamtejszej, którego myślę, że już gdzieś tam tylko we wspomnieniach i w pamięci pozostał. No jest we wspomnieniach przede wszystkim Józefa Piłsudskiego. Parę lat temu zostały wydane wspomnienia marszałka, taki reprint jego małej książki, 1863 rok. Jest opis tego powstania od strony militarnej. Bardzo ciekawa analiza, zresztą korzystali potem, jak się okazuje, z tej analizy Niemcy. W późniejszych latach szukając sposobu na lepsze zniewolenie Polski. I to też jest pytanie, bo czasem ktoś kwestionuje sens powstania styczniowego. Czy byłyby legiony, gdyby nie było powstania styczniowego? A czy byłaby partyzantka wojenna, gdyby nie było legionów? Przecież to jest ta ciągłość dziejów, o której powiedziałeś już dzisiaj. A przede wszystkim, przepraszam ci, wejdę w słowo, bo czasu jest mało, ale legioniści wychodząc w pole, wychodząc do walki, nie mieli żadnych szans na zwycięstwo i na wygraną. Takie same szanse mieli jak powstańcy listopadowi, styczniowi i jak nasi żołnierze wyklęci. Tak. Proszę Państwa, patrzę na zegar. Dobry czas. Mamy teraz okazję posłuchać następnego utworu. Oskarżeni o wierność, śpiewa Andrzej Kołakowski. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Los nam drogę wyznaczył, Auschwitz, Charków i Katyń, jakże trudna jest droga do nieba. Więc szukamy wciąż śladów naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Tak jak oni nocami wędrujemy lasami i w tym samym zmierzamy kierunku i zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami, bo skąd inąd nie widać ratunku. Tak jak oni żyjemy nadzieją, by nie ulec dziejowym zawiejom. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Wytykani palcami szlak znaczymy krzyżami, naszą krew przelewamy wśród drwin. Lecz na naszych sztandarach Bóg, ojczyzna i wiara wciąż prowadzą nas matka i syn. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. I choć droga daleka, i choć ciemność dokoła, wciąż prowadzą nas święci patroni. Nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy, byle pamięć od śmierci uchronić. Nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy, byle pamięć od śmierci uchronić. Andrzej Kołakowski, a brawa to te z koncertu opolskiego. Dlaczego oskarżeni o wierność? Jest tu. A otóż byliśmy oskarżani przez naszych wrogów. Przecież nie o przestępstwa, ale nie o wierność dla nich. Chodzi, chociaż oni tak to nazywali, nie o zbrodnie, chociaż oni tak to nazywają do dzisiaj. Bo do dziś słyszymy, niedawno bodaj przewodniczący SLD Czarzasty powiedział: zbrodniarze na pomnikach. To są te same stalinowskie oszczerstwa, które wówczas wypowiadano. A przecież oni walczyli dlatego, że składali przysięgę. Składali przysięgę w obliczu Boga Wszechmogącego, że będą wierni aż po ofiarę swego życia. I dlatego stawali przed sądami, dlatego byli mordowani, skazywani na długoletnie wyroki więzienia za wierność Panu Bogu, za wierność kolegom, za wierność danemu słowu. Wydaje mi się, że to jest taka podstawowa wina Polaków, którą przez całe wieki, jakby przez cały ten okres od XVIII wieku jesteśmy oskarżani. Niezawiniona, dodajmy. No, obyśmy taką winę mieli przez cały czas jako naród, że będziemy wierni. Tak. No, są środowiska, które właśnie, kto mi się nie podoba, ta wierność, nie podoba się ta pamięć, ale to te środowiska też mają swoją historię, też mają swoją pamięć, tylko tak się składa, że ona jest diametralnie różna. Padło tutaj nazwisko pewnego działacza SLD-owskiego. No, to jest to całe środowisko, które nie miało tej przeszłości, nie miało tego patriotyzmu, który się otrzymywało w rodzinie, ani tej wiary tak na tyle silnej, żeby przetrwać w tych trudnych czasach. No, żyjemy razem jak w jednej rodzinie, prawda? Jedna wspólnota, ale czasami serce boli, gdy się słucha takich właśnie określeń, choćby nawet na temat tego ognia ostatnio w mediach, z którego znowu się robi oprawca. No to samo było z kapitanem Romualdem Rajsem, Burym przez całe lata był opluwany. Wybitny oficer Wojska Polskiego, wybitny dowódca, świetny szkoleniowiec, któremu bezapelacyjnie trzecia Wileńska Brygada wielokrotnie zawdzięczała to, że wyszli z największych opresji, z najcięższych walk, z minimalnymi stratami, a jednak kapitan Bury był przez lata opluwany. No ostatnio na szczęście wyszła książka Michała Ostapiuka, Komendant. Piękna książka, która odkłamuje jego historię, i w związku z tą książką nagle historycy, którzy jednak wiedzieli o tym, kim był Bury, skonstatowali, że tak, to rzeczywiście był uczciwy, prawdziwy żołnierz, prawdziwy oficer, który nie dopuścił się żadnych zbrodni, ale minęło już od 90 roku, czy od 89 kilkadziesiąt lat i dopiero teraz niektórym bohaterom przywraca się zasłużoną cześć. Tak. No, niedawno byłem w Olsztynie, spotkałem się z mieszkańcami, tam jest taka sprawa zmiany nazwy ulic. Jest dosyć silne nawet środowisko spadkobierców rodzin 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Miała powstać nowa ulica imienia tej brygady. No niestety sąd administracyjny miał inne zdanie, zgodnie ze zdaniem samorządowców z lewej strony, i pozostanie nadal ulica Dąbrowszczaków. Ścierają się chyba dwie właśnie wierności. Jedna wierność ma swoje korzenie w tysiącletniej historii naszego państwa i narodu. Wierność właśnie zasadom, które jeszcze są wcześniejsze, bo są po prostu nawet wiernością wobec tych zasad, które zostały tak istotnie weszły w życie, że od tego czasu oblicza się nową erę, czyli wierność po prostu przekazowi chrześcijańskiemu. No i jest ta wierność temu, co zrodziła rewolucja bolszewicka, i są ludzie, którzy chcą być wierni temu. I no, tutaj się ścierają te dwie wierności. Ja jeszcze tutaj chciałem powiedzieć taką rzecz, że właśnie to nie jest tylko jedna płyta. Tutaj trzeba powiedzieć, że Andrzej ma więcej takich płyt. Te płyty są w dalszym ciągu w jakiś sposób tak tutaj hołubione przez ludzi, że nawet na YouTubie są dostępne. Można je po prostu sobie nawet odsłuchiwać. Można je, są takie witryny, które nawet jeszcze mają ją w sprzedaży. ostatnio ukazała się taka antologia właśnie wszystkich, cały zbiór tej twórczości Andrzeja Kołakowskiego. Ona się bardzo charakterystycznie nazywa się Antologia Krwi, bo w jakiś sposób można powiedzieć, no ta myśl Andrzeja Kołakowskiego jest bardzo ważna dla zachowania naszego dziedzictwa, naszej tożsamości. Jest pewną antologią, jest bardzo spójnym przekazem i ci, którzy by się chcieli zapoznać z tym przekazem, z twórczością Andrzeja Kołakowskiego, właśnie powinni się zapoznać z tym zbiorem właśnie tych całej jego poezji, twórczości z tych ostatnio wydawanych płyt. Do tego zachęcam serdecznie. Tak, a ja dodam, że muzyka jest bardzo oryginalna. Już nie mówię o wykonawcy. Głos ma dobry, jak na barda przystało. Ale muzyka jest bardzo wdzięczna. Słucha się z przyjemnością. Przed nami jeszcze, proszę Państwa, ballada o Rzeczypospolitej, ale już z płyty właśnie Kontrrewolucja. I to może najpierw jej posłuchamy. To jest 2 minuty 21 sekund, a potem jeszcze będą słówka na pożegnanie. W naszej rzeczy coraz bardziej pospolitej pospolitość swoje skrzydła rozpostarła. Były geniusz skrył się w szary cień niebytu. Były złodziej wrzeszczy jeszcze nie umarła. Naszej rzeczy coraz bardziej pospolitej czas niezmiennie ćwiartujemy na godziny. Rzeczywistość mgłą zasnuła wyobraźnie. Sprawiedliwość nie zna kary ani winy. Pospolitość przeżartymi nudą usty lepki całus wycisnęła nam na duszy. I nieznaną dotąd gorycz sączy w serca i nieznane dotąd kłamstwa wlewa w uszy. A nam serca żre nostalgia za jedynym, za niezmiennym, niepodzielnym, sprawiedliwym. Resztką woli go szukamy pośród nocy, resztką prawdy przemywamy swoje oczy. Resztką woli go szukamy pośród nocy, resztką prawdy przemywamy swoje oczy. Jeśli nawet śmierć mnie spotka na ulicy pospolitej, tak jak śmierć jest pospolita, w imię jednej tylko prawdy ją przywitam. Ja wygnaniec z byłej rzeczy pospolitej. Oby ta płyta Andrzeju była już tylko płytą historyczną, a te ostatnie słowa przestały być aktualne, prawda? Wow. Tego ci życzę, byś nie był już wygnańcem byłej Rzeczpospolitej, chociaż sentyment do tej byłej zostanie zawsze w nas. Tak, ona chyba nigdy dla nas nie jest była. Nie ma czasu przeszłego w tym zakresie. Proszę Państwa, ja jestem też wdzięczny Andrzejowi za to słowo pospolitość, ponieważ mylimy to słowo z innym. Stanisław Wyspiański w Weselu. Tak by się gdzieś het gnało, tak by się nam serce śmiało do ogromnych, wielkich rzeczy, a tu pospolitość skrzeczy, a tu pospolitość tłoczy, włazi w usta, uszy, oczy. A więc pamiętajmy, proszę Państwa, pospolitość, a nie rzeczywistość skrzeczy. I za to dziękuję panu doktorowi Andrzejowi Kołakowskiemu, Ani Kołakowskiej, Marcinowi Dubowskiemu za spotkanie w Trójce na Poważnie. Kłania się Wojciech Raszczyński.